Taslim bo'lish. Tavakkaldan taqdirga bosh egishdan yaxshiroq manfaat yo'q. Haqqa taslim bo'lishdan ham sevimli a'lo nima bor? Tavakkal qilsang, ish masalasida tavakkal qil, naf ko'r. Keyin Allohga suyan. Olamdagi zarralar o'zaro biriksa ham, Allohning qazo va qadari oldida hech narsaga arzimaydi. Alloh: "Ey Nuh, agar istasang barcha cho'kkanlarni qayta tiriltiray. Yer yuziga qaytaray. Bir kanon uchun sening ro'yingni qaytarmayman men. Seni vaziyatdan ogoh etaman." dedi. Nuh: "Yo'q, yo'q. Agar meni ham g'am etmoqchi bo'lsang, hukmingga roziman. Har lahza men g'arq et. Bundan xursand bo'laman. Hukming jonga o'xshaydi. Jon deyman. Hech kimga qaramayman ham. Qarash bir bahona, ko'rganim sensan." deb javob qaytardi. Alloh nimani olsa, evaziga ehson bo'ladi. Eron buning uchun Allohga e'tiroz bildirmaydi. Bog'ingni xazon qildimi, evaziga senga bir bog' uzum beradi. Qayg'u ichida quvonch beradi. U qo'lsizga qo'l beradi, g'amda qolgan kishiga quvnoq sarxush qalb ato etadi. Yo'qotgan narsamiz katta va qadrli bo'lsa ham, uning evaziga ehson qilayotgan ekan e'tirozga o'rin yo'q. O'rtada olov bo'lmagani holda menga haqorat berib isitgandan keyin olovni o'chirishga ham roziman. Shamsiz ham yorug'lik berilayotgan ekan, shamning o'chishiga nega faryod qilasan? Payg'ambarning qalbida Allohdan boshqa do'st yo'qdir. Odamlar uning so'zini qabul qilar, rad qilar emishlar. Bu bilan hech qanday oldi-berdi qilinmaydi-ku. Allohning amrlarini odamlarga yetkazadi. Buning uchun olinadigan haqni Alloh beradi. Biz sevgili yo'lida xalqqa yomon ko'rindik, yuzimiz dushman yuziga o'xshab ketdi. Bizga bu qullikni u buyurdi. Bu so'z aytishimiz o'z-o'zimizdan emas, jonimiz uning amrini bajo keltirish uchun. Shuning uchun yashaymiz, shuning uchun yaraldik. Qumga urug' qada, qada desa ham biz qadaymiz. Bu dargohdan bezmadik, bezmaymiz ham. Yo'l uzun bo'lgandan ham yerda o'tirib dam olamiz. O'zimizni qabul qilsangiz, qilmasangiz, bunga parvo qilmaymiz. E'tibor bermadingizmi? Alloh bo'yin egish farmonini bajarish. Men Halilman. Sen pichoq oldidagi o'g'lim, boshingni qo'y. Tushimda seni so'yganimni ko'rdim. Qo'lingni bo'g'zimda, boshingni qo'yda, Ismoil kabi bo'g'zingni kesay, boshingni uzdiray. Ammo bu bosh zohiriy kesilishdan, uzilishdan uzoq boshdir. Faqat azaliy maqsad sening taslim bo'lishing, bo'yin egishingdir. Ey musulmon, taslim bo'lishni izlasang, istashing kerak. Ey nuhot, balolarga tush, qayna, pish na borlig'ing qolsin, na sen qol. Tashqi ko'rinish. Quyoshning borligi dalili quyoshdir. Senga dalil kerak bo'lsa quyoshdan yuz o'girma. Garchi soya quyoshning borligi nishonasi bo'lsa ham, haqiqiy quyosh har lahza jon nuri, pok kishilarning ishini o'zingga qiyos etma. Garchi yozilishda shir, ya'ni sut va sher, ya'ni arslon o'xshash bo'lsa-da, boshqa-boshqa narsalardir. Payg'ambarlar bilan tenglik da'vo qiladilar. Biz ham ulardekmiz, dedilar. Avliyolarni ham o'zlaridek bildilar. Deydilarki, biz ham insonmiz, ular ham. Biz ham yeb ichish va uyquga bog'liqmiz, ular ham. Ular ko'rliklaridan oralaridagi adatsiz farqni ko'rmadilar. Ikki xil ari bir joyda edi. Biri asal berdi, boshqasi zahar. Ikki kiyik bir joyda o'tladi, suv ichdi. Biridan mushkda yaraldi, boshqasidan go'ng. Ikki qamish bir ariqdan suv ichdi. Birining ichi shakarga to'ldi, boshqasiniki bo'm-bo'sh. Bu yerda toza, u yerda suvsiz tashlandiq. Bu pok farishta, u shayton. Har ikki surat bir-biriga o'xshashi joiz. Buni did egasidan boshqa kim anglay oladi? Shuni top. Chuchuk suv bilan achchiq suvning farqini u biladi. Muso bilan kurashgan sehrgarlar o'jarliklaridan qo'llariga unikidek hassa oldilar. Bu hassa, u hassa o'rtasida katta farq bor edi. Bu ish bilan u ishning o'rtasida juda katta yo'l bor edi. Inson qilganini maymun ham qila oladi. Maymun doim odamdan ko'rganlarini qiladi. U qaysar mavjudotlar orasidagi farqni qayerdan bilsin? Mim, vav, nun harflarida buyuklik yo'q. Mo'min so'zi faqat ta'rif uchundir. Yomon otning xunukligi harflardan emas, dengiz suvining achiqligi idishdan emas. Sirtdan qaraganda ishimiz yurishayotganga, so'zimiz o'tayotganga o'xshaydi. Botining yurish esa osmon ustida bo'ladi. Tashqi ko'rinish haqida gaplar chang g'ubor kabidir. Quloq kabi bir muddat tinglashni odat qil. Odamlar payg'ambarlarni ko'z qorachig'idek kichik sanadilar. Qorachiqning ma'naviy buyukligini hech kim anglamadi. Tuyg'u ahlining faqat zohirda, tashqi jihatga e'tibor etuvchilarning bilimlari oliy ilmdan sut yemishi uchun og'iz bog'idir. Ey ko'rinishga sig'ingan, tokaygacha qiyofa qayg'usida bo'lasan. Sening ma'nosiz joning shakldan qutulmadi. Agar inson ko'rinishi bilangina inson bo'lsa-da, Ahmad sallallohu alayhi vasallam bilan Abu Jahl teng bo'lar edi. Devorga ishlangan inson surati ham insonga o'xshar edi. Qara, shakl jihatdan nimasi kam? Ne kishilar borki, surat ko'rinish ularga to'siq, g'ov bo'ladi. Suratda qasd qildilar. Allohga to'qnashdilar. Bu jon bilan badan birlashgan. Ammo jon badanga o'xshaydimi hech? Qo'l nixondir. Yozuv yozgan qalamni ko'r. Ot irg'ishlab o'ynamoqda, chavandoz ko'rinmaydi. Uchib kelgan o'qqa qara, ey yashirin. Jonlar maydondayu jonlarning joni ko'rinmaydi. Ko'rinib turgan og'izdir, bog'langandir, zabundir. Ko'rinmagani esa g'oyatda kuchli va g'olib. Majnun dediki, sen boshdan oyoq suratdan, jismdan iboratsen. Kelib mening ko'zim bilan qara. Bu it men uchun Allohning elchisimas tilsimdir. Bu it Layli mahallasidan qo'rqchidir. Do'stlar, suratdan kessangiz hamma joy siz uchun jannatdir. Shaklni buzding, barbod qildingmi, hamma narsang suratingni buzding demakdir. Ogoh kishi biladiki, harakat qilganning harakat ettiruvchisi bor. Sen uni ko'zing bilan ko'rmayotgan bo'lsang, belgilari ko'rinyapti-ku. Ularga qara, angla. Tan ham jon bilan harakat qiladi, ammo sen ko'rmaysan. Ammo vujuding harakatinga qara, jonni angla. Tashqi ko'rinishga ahamiyat beruvchi qozilar shunga qarab hukm chiqaradilar. Biror kishi shahovat keltirib iymonni ko'rsatguvchi biror narsa qildimi, bular darhol o'sha odam mu'min hisoblaydilar. Shu tariqa yuzlab iymon egalarining qonini yashirincha to'kkanlar. Yong'oq pichog'ining ovozi bor, ammo quloq eshitmaydi. Uning ovozi quloqdan yashirindir. Aslida ovozi juda chiroyli. Uni eshitgan kishi pichoqning shaqir-shuqurini eshitarmidi? Sen sukut saqlab ichgan mazmunga erishasan, deb shu ovozga sabr qilyapsan. Bir muddat labsiz, quloqsiz bo'l. Lab kabi shirin narsalarga yo'ldosh bo'l. Ba'zi kishilar borki, xirqa ichida sultondirlar. Sen parcha-parcha xirqaga qarama. Sezilmasin deb oltinning ham yuzini qoraytirdilar. Xazina uy ichida bo'larmidi? Uning joyi doim vayrona bo'lgan. Odam atoning xazinasi ham vayronaga ko'milgandan ma'lum. Senga huquq berganga hamd etmasang, qiblani bilish qobiliyatini yo'qotasan. Bu ombordan biror narsa qo'lga kiritish, ihson etish niyatida bo'lsang, bu qiblalardan bir on g'ofil bo'ldingmi, har botil qabilaning masxarasi bo'lasan. Senga huquq berganda hamd aytmasang, qiblani bilish qobiliyatini yo'qotasan. Bu amordan biror narsa qo'lga kiritish, ehson etish niyatida bo'lsang, sen bilan hamdard bo'lganlardan bir lahza ayrilma. Tama. Kuzgu biror narsaga tama qilganda bizdek munofiq bo'lar. Hamma narsani borcha ko'rsatmas edi. Har payg'ambar o'z qavmiga deydi: men sizdan payg'ambarlik uchun to'lov so'rayotganim yo'q. Men dalilman. Mushtariyingiz Allohdir. Alloh meni dalol qildi. Kimda ta'ma bo'lsa, tili tutiladi. Ta'ma bilan ko'z va ko'ngil ravshan tortishi mumkinmi? Damagir kishining ko'zi o'ngida maqom va oltin xayoli ko'zdagi qil kabidir. Ammo haq xayoli bilan sarxush bo'lgan bundan mustasno. Unga xazinalar bersang ham yana ozoddir. Mahbubga yetish davlatiga musharraf bo'lgan kishi uchun bu dunyo arzimas bir matodir. Iflos narsadir. Alloh da'vatidan uzoq bo'lgan sulton bo'lsa, ko'zi ochdir. Birodar, men elning oldi bo'lganlarni ham, ortda qolganlardan ham ta'masiz bir og'iz salom ham eshitmadim. Va salom. Xirs va tama insonni ko'r va kar qiladi. Bir kishining qo'chqori bor edi. Bo'yniga ip bog'lab yetaklab ketayotgan edi. Bir o'g'ri kelib ipni kesdi-yu qo'chqorni olib qochdi. Bundan xabar topgan egasi qo'chqorni qayerga olib ketdi deb o'ng o'solga yugurgilay boshladi. Uni ko'rib, "Nega faryod chekyapsan?" deb so'radi. O'g'ri, "Quduqqa oltin to'la hamyonim tushib ketdi. Olib bera olsang, oltinning 5dan 1ini jon deb senga beraman," dedi. Qo'chqor egasi, "Bu naq 10 qo'chqorning puli. Bitta eshik yopilgan bo'lsa 10 sochilar, bitta qo'chqor ketgan bo'lsa Alloh evaziga tuya beradi," deb kiyimlarini yechdi va quduqqa tushdi. O'g'rining kiyimlarini ham olib qochdi. Yo'lni qishloq tomon buradigan bir tadbir kerak. Aks holda insonga tama urug'ini keltirgan tadbirni tadbir demaydilar. Tama filatvori fitnadan iborat bo'lgan o'g'ridir. Ammo xayolli singari har lahzada boshqa shaklga kira oladi. Uning xilasida Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Uning xilasini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Allohga intilu pastkashlardan xalos bo'l. Umid. Payg'ambarlar derlarki, umidsizlikka tushish yomondir. Allohning ihson va rahmatlarining nihoyasi yo'q. Shunday ihson sohibidan umid uzish yarashmaydi. Bu rahmatni qo'ldan chiqarsang, yopinishing ne ishlar borki, oldini qiyin ko'rinadi. Keyin osonlashadi, bu keyinchalik o'tib ketadi. Mehnat qilganlarning bo'yinlari ipdek ingichkalashsa-da, insonni turli kashfiyotlarga boshlovchi umiddir. Ehtimoldir. Erta tongdan do'koniga oshiqqan kishi rizq ilinjida yugurgilaydi. Rizqdan umid bo'lmasa qanday borasan? Balki azalda senga rizq berilmagandir. Bu azalli marhumlik qo'rquvi qanday bo'ladi desalar, deginki, harakat qilsa-da biror narsaga erisha olmaslik xavfi bor. Ammo bunday xavotir dangasalikka ko'proqdir. Mehnat qilsam balki naf ko'rarman. Bundan umidvorman. Dangasalikdan ko'proq zarari bor. Ey bir yerga qattiq bog'langan, maqsading o'sha yerga amalga oshishini umid qilgan, o'sha qutlug' yog'ishda meva teray degan maqsading u yerda emas. Alloh tayin etgan boshqa joyda amalga oshadi. U narsani sen kutgan joydan bermasdi-yu, u tamani nega senga berdi? Hech tomondan umidim yo'q, faqat u karam sohibi umidsiz bo'lmang deydi. Xoqonimiz doim bizga dalda bermoqda. Umidingizni uzmang. Deb qulog'imizga buramoqda. Ola. Hazrat Sulaymonning huzuriga qo'rquv ichida kelgan kishining yuzi xamdan sarg'aygan, lablari ko'karib ketgan edi. Hazrat Sulaymon undan "Sizga nima bo'ldi?" deb so'radi. U "Azroil menga shunday adovat kin bilan qaradiki," dedi. Sulaymon "Xo'p, nima istaysan?" deb so'radi. U "Ey jonlarning qo'rqboni, shamolga buyur, meni Hindistonga eltsin. Balki bandang o'sha yerda ketib jon qutqarar," deb javob qaytardi. Ertasiga Azroil bilan uchrashgan Sulaymon undan so'radi. "Nega u musulmonga g'azab bilan qarading? Ey Allohning elchisi, menga tushuntir. Bu ishni o'sha odamni uyidan badarg'a qilish uchun qildingmi?" Azroil bunda javoban, "Ey jahonning bezavol podshohi, u noto'g'ri tushundi. Uning xayolida shunday bo'ldi. Men qachon unga g'azab bilan qaradim? Uni yo'l ustida uchratganimda hayron bo'ldim. Chunki haq menga "Bugun uning jonini Hindistonda ol" degan edi. Таажубланып 100 қанаты болса хам Хиндистанга етіп бара алмайды ку, деді. Сен хам дүния ішлеріні шунге қияс ет. Көзіңді ачы қара, кімден қачайапмыз? Өзімізден ба? На қадар болмағыр нәрсе? Кімден өзімізді құтқарайапмыз? Хақтан ма? Қанчалік беймана харакат. Біліп қой ке, кәсәлік өлімнің бір парчасыдыр. Иложи болса өлімнің бір бөлігіні өзіңден қу. Өлімнің бір парчасынан қоча алмасаң, оның өзі баштан аяғыға төгіледілер. Бұны яқшы біліп ал. Өлімнің бір парчасы болған хасталік сенге тақт болса, білкі Аллах құлі, яғни өлімні хам сен үшін асан, яқымлы халге келтірады. Кәсәліклер өлімнің елчісі сифатыда келеді. Әй вайсақы, өлім елчісіден юз өгірмі? Өлімнің шәклі өлім, мазмуны тірікліктір. Өлімнің көрінішті нұхайасы йоқ, асылыда есі абыдейліктір. Өмірнің алтын хамионге оқшайды. Кече күндісі есі пүл санаучы адамдыр. Білмастан, айламастан санай верады. Нұхайат хамион бұштай ой тұтылады. Тоғдан алсайң хам жойге қоймасайң, тоғ хам орнында қолмайды. Йоқалып кетеді. Шундай екен хар дайқиқа орнида бадал қой ки, сажда ет ва яқынлаш. Аятының мақсадыны айлайсан. Сажда ет ва яқынлаш. Білки, бұ тан лабаске оқшайды. Юр, бұ лабасны кейгенні қадыр, лабаске сұртынып тұрма. Рухке, Аллахның бірлігіні тәкітлаш хүш йоқады. Көрмайдыған башқа қол аяқ бар. Түшті қол аяқ көресен, бір нәсіғіні аласан. Бір ерге барасан. Бұрандасы білән үшіраша, сан кө шүні хақиқи деп біл. Болмаген нәрсе деп ойлама. Сен танасыз танаге егесен. Ғайры жонның дисмидан, чықшыдан қорқма. Өлім, кімнің назарыда тахлике болды? Тахликеге түшмайын. Амры шу хаватырдандыр. Кімнің назарыда өлім хақиқат ішігіне үшірішден үбірат болса, үнге Бұлін тезірақ қытабыны іштіләді. Әй өлімні көргенлер, ұзақләшін. Әй қияматны, тірілішні көргенлер, тез бұлін. Әй лүтф көргенлер, қуанин. Әй қақыр көргенлер, бұ бір баладыр, ғам чекен. Өлімні, Юсіф деп білген жанны фидо қылады. Бұры деп білгенлер есі елден адашады. Оғыл, қар кемнің өлімі өз рәңгедандыр. Дүшманның Düşmanga düşmandan, dostga dostdan. Ey jon, aqlingni boshinga to'pla. O'limdan qo'rqib qochasan-ku, aslida sen o'zingdan qo'rqayapsan. Ko'rganing o'limning yuzi emas, o'zingning xunuk yuzing, joning daraxtga o'xshaydi. O'lim uning yaprog'idir. Bilol ozganidan hilolga o'xshab qolgan, yuziga o'lim rangi urgan edi. Rafiqasi uni ko'rib, "Oh, bu qanday alam!" Қандай ғам, деді. Білол, «Йоқ-йоқ, бұ қандай завқ, қандай наша, қазіргече хайаттан алам түйер едім. Өлімнің қандай завқлерігіні сен қайырдан хам білер едің», деді. Қар кіші гөзел ва яқымлей болыштарды да, ама оларның махакташы өлімдір. Әй, егет, өлімдан алдын өліш шанчлейдір, яқшыдір. Бізге Мұстафа алейхи салам шундай бұйырдылар. Өлім, сізіні сынашке келіштен олдын, хаммаңыз өлін. Бір кіші, дүния на қадар гөзел, етегімізден тартып түрген өлім болмасайды, дер еді. Башқа бір кіші үңе жауабан, өлім болмагеніде, ұстыраплаге тулы бұ дүния хеш нәрсәге ярамаген боларды. Бір жайда еғілген, янчылмастан қолып кеткен хырманге оқшар еді. Сен асыл өлімні тіреклік деп ойладың. Ұрухыны құрғақ ерге иктің. Yolg'onchi aql hamma narsaning aksini ko'radi. Tiriklikni o'lim deb biladi. Ey ahmoq, hech qaysi o'lik o'lganiga achinmaydi. Oziqning ozligiga kuyinadi. Aslida o'lgan kishi quduqdan tepalikka, davlatga, hayotga, kengilikka chiqadi. Tirilish kuni kelishining sharti oldin o'lishdir. Chunki tirilish o'limdan keyindir. Sukut olami keladi. Sen esa u kelmasdan jim bo'l. O'lim bilan do'st bo'lmagan Unga ko'nikmaganning holiga voy. Yo'qlik bilan o'zidan kechganlar o'liklardan 100 karra o'likroqdir. O'lik bir karra o'lgan, bu dunyodan o'tgandir. Holbuki sufiylar 100 bor o'ladi. Tirilish o'limdan keyindir. Tirilish kuni kelishishning sharti oldin o'lishdir. Falsafa. Faylasufning dini inkor qilishga yoki din ahli bilan bahsga kirishishga qurbi yetmaydi. Shunday qilmoqchi bo'lsa, haq din uni mahv qiladi. Uning qo'li, oyog'i jonsizdir. Joni nima desa, ikkalasi ham amrga bo'ysunadi. Aytganini bajo keltiradi. Faylasuflar tillari bilan jonsiz narsalarning harakatini, ovoz chiqarishini inkor qilsalar ham, qo'l-oyoqlari shuning mumkinligiga guvohlik berib turadi. Tuproqlar larzaga keladigan qiyomat kuniga yer yuzi insonlarning ahvoliga shohid bo'ladi. Yashirgan xabarlarini oshkora aytadi. Tuproq ham, tikanlar ham tilga kiradi. Faylasuf o'zicha buni inkor qiladi. Faylasuf jinni, shaytonni inkor qiladi. Ammo inkor etar etmas bir jinu bir shaytonga masxara bo'ladi. Ey faylasuf, agar shaytonni ko'rmagan bo'lsang, o'zingga qara. Boshingni devorga urib ko'kartirgansan. Jinni bo'lmay, peshona shunday ko'kararmidi? Kimning ko'ngliga shubha, vasvasa bo'lsa, falsafaga ishonadi. Yashirincha rad etadi. Ba'zan dunyo ishonadi. Ammo ba'zida faylasuflik tomiri yuzini qop-qora qiladi. Ehtiyot bo'ling, mu'minlar. Bu falsafaga ishonish sizda ham bor. Sizda necha so'ngsiz olimlar bor. Barcha bu yetimni ikki din va shariat sendadir. Barcha bu 72 din va shariat sendandir. Senda zohir bo'lgan kun ahvoling voy. Kimda shu ters ishonchdan yaproqdekkina bor bo'lsa, u kunning dahshatidan yaproqdek qaltiraydi. Soch soqoli oqargan odam sartaroshning oldiga borib, soch soqolimdagi oqlarni yulib tashla, yosh ayolga uylandim dedi. Sartarosh uning soqolini qirtishlab, tuklarini egasining oldiga qo'yib, mening ishim tugadi, sen ayraver dedi. Shunga o'xshab, bu savolu javobni sen ayraver. Din tashvishlari bularga vaqt qoldirmaydi. Bir kishi Zaydni bir shapaloq urdi. Zayd ham xilaga uchib, uni do'poslamoqchi bo'lib tashlanganda, urgan kishi: "To'xta, seni bir narsa so'rayman, javob ber. Keyin meni uraverasan." Boshingni tushirganimda shapaq etgan ovoz chiqdi. Senga do'stlarcha savolim bor. Bu savol mening qo'limdan chiqdimi yoki sening boshingdami? Ey ulug'lar maqtagan ulug' zot, dedi. Zayd javob berdi. Og'riq bosilgani yo'q-ku, qanday fikrlay? Sening darding yo'q. Sen o'ylab tur. Dardi bor odam bunday fikrlarni mushohada qila olmaydi. O'zingga kel. Allohning so'zini ham Alloh so'zi bilan tasvir qilishga harakat qil. O'zingga kel. Fikrlaringga ishonib, noo'rin so'z aytma, ey suxandon. Tugunni kim bog'lagan bo'lsa, o'sha yechadi. Bu nuqtalarni, bu sirlarni aytgan oshkor qiladi. Bunday so'zlar senga oson tuyuladi. Ammo Allohning ramzlari oson tushuniladimi? Faylasuf o'zini fikr bilan o'ldirdi. U xazinaga orqa o'girilgandi. Fano. Mening maqtovim maqtovni tark etishning o'zidir. Chunki bu maqtov borlikning dalilidir. Borlik esa xatodir. Uning borligiga qarshi yo'q bo'lish kerakdir. Uning huzurida borlik nimadir? Ma'nosiz bir narsadan iboratdir. Men borlikni yo'qlikdan topdim. Shuning uchun borlikni yo'qlikka fido qildim. Podshohlarning barchasi o'zlariga egilganlarga egiladilar. Butun xalq o'ziga mast bo'lganga mastdir. Podshohlar o'ziga qul bo'lganga qul bo'ladilar. Xalq uchun fido bo'lganlarga fidodir. Bir kishi do'stining eshigini taqillatib dedi. Kim u deb so'rasa, menman deb javob qaytaradi. Do'sti, ket hozir mavrida emas. Bunday dasturxon har kishiga munosib emas. Xomni ayriliq olovidan boshqa nima pishira oladi? Nihoyatdan xalos qiladi. Kim xalos qila oladi dedi. Mehmon ketdi. Naq bir yil do'stining hajrida yondi. Pishgach yana do'stnikiga keldi. Uy atrofida aylana boshladi. Eshik oldiga kelib, og'zidan noo'rin so'z chiqib ketishidan hadiksirab, ming bir xavotir bilan eshik halqasini ohista qoqdi. Do'sti, Kim u? Degach ko'nglimni olgan mahbub sensan, deb javob berdi. Sevgilisi: Madomiki mensan, ey men kel, ichkariga kir. Uy tor, ikki kishi sig'maydi, dedi. Iynaga o'tkazilgandek ip ayri bo'lsa teshikdan o'tmaydi. Madomiki bitta ekansan bu ignadan o't. Ish qilish masalasida bir bo'lsa-da, arqon aslida ikki qavatdir. Xoh ikki oyoq bo'lsin, xoh to'rt yo'l yuradi. Qaychiga o'xshaydi. Ikki og'izli bo'lgani holda birdan kesadi. Nuqsonlar kamol vasfining oynasidir. U xo'rlik va yuksaklikka oynadir. Chunki yaqin zidni ko'rsatadi. Asal sirka bilan ko'rinadi. Kimki o'z nuqsonini ko'rib anglasa, ixtiyorida 9 ot bo'lsa-da, o'zini kamolga yetkazish yo'lida yuguradi. O'zini komil sanagan ulug'lik sohibi Alloh yo'lida ucha olmaydi. To'g'ri, chunki borligi surati ko'rinishi jihatidandir. Ko'rinishga ko'ra bor, ammo sifatlari Alloh sifatiga yo'q bo'lgandir. U quyoshga qarshi yonayotgan shamga o'xshaydi. Shamning yorug'i bor, ammo quyosh nurlari qarshisida yo'q kabidir. Ammo shamga paxta tutsak yonadi. Shu holda bor deyish mumkin. Shunday, ammo senga yorug'lik bermaydi. Quyosh uni yo'q qilgan, shu jihatdan yo'qdir. 200 botmon asalga bir orqa sirka qo'shdingmi? Sirka asal ichida erib ketadi. Tortib ko'rganingda sirkaning ta'mi bo'lmaganligi uchun yo'qdir. Ammo tortib ko'rganda asalning vazni oshgan bordir. Sher qarshisida jayronning xushi boshdan uchadi, o'zini yo'qotadi. Borlig'i sherning borlig'iga mahf bo'ladi. Kamolga yetmaganlarning Allohga qiyos etadigan holatlari bor. Jo'shqin muhabbat tufayli yuzaga keladigan vaziyat odobni, tarbiyani tark etish emas. Oshiqning yuragi odobga bo'ysunmaydi. Oshiq o'zini podshohning tarozisiga qo'yadi, sevgilisiga topinadi. Dunyoda undan odobsiz, undan tarbiyasiz kishi yo'q. Lekin aslida undan tarbiyali, undan odobli kishi ham yo'q. Ey asli nasli ma'lum kishi. Bu odoblik bilan odobsizlikni bir-biriga mos deb bil. Sirtdan qaraganda odobsizlik ko'rinadi, chunki boshida ishq davosi bor. Bu davo ham borliqdan alomatidir. Ammo aslida davo qayerda? U podshohning oldida davo ham foniy, oshiq ham. Farosat. Mening sirlarim faryodimdan uzoq emas, ammo har bir ko'z u quloqda un nur yo'q. Tan jondan, jon tandan yashirin emas, lekin jonni ko'rishga hech kimsaga ruxsat yo'q. Sevgilimning nuri old orqada bo'lmagach, men oldi yu oxirni qanday idrok eta olaman? Pok so'zni o'zgacha talqin qilib, sen o'zingni boshqacha ko'rsat. Qur'onni emas, Qur'onni istaganning talqin qilyapsan. Yuksak ma'no sening o'zgartirishing bilan xiralashadi. Teskari ma'no kasb etadi. Sening holing o'zini odob deb hisoblovchi chivinni eslatadi. U ichmay turib mast bo'lgan zarasini quyosh deb taxmin etgandi. Burgutlarning maqtalganini eshitgan, shubhasiz men davrning anqosiman degan edi. O'sha pashsha eshak sidigi ustidagi somon parchasida kema darg'asi kabi boshini ko'taradi. Men dengiz va kema hikoyasini o'qigan, bir vaqtlar buni tasavvur qilgan edim. Mana o'sha dengiz, o'sha kema, men esa mohir darg'aman, dedi. Kema dengiz ustida chaqalib turar edi. Ozgina suv ham unga haddan ziyod ko'rindi, ozgina suv. Chivinning nazarida uning chekka chegarasi yo'q edi. Chivinda uning aslidek ko'rinadigan ko'z qayerda? Allohning mohiyatini, haqiqatini anglasang, odam bo'lmaslik sendanligingni bilasan. Mu'minlar bir-birining oynasidir. Bu xabarni payg'ambarlardan rivoyat qiladilarmi? Agar mu'min Allohning nuri bilan qaramaganda g'oyib mu'minga qanday ko'rinardi? Ammo sen Alloh nuri bilan emas, Allah otashi bilan boqqanligingdan yomonlikda qolding. Yaxshilikdan g'afil bo'lding. Yaxshilikni yomonlikdan farqlay olmading. Yomonlikdan ham xabarsiz qolding. Yaxshilikka ham xabarsiz munofiqsan. Payg'ambarlarning ko'ngillarida shunday kuylar, ohanglar borki, bu kuylarda istaganlarga bebaho hayot mujassam. Ammo u kuylarni his qulog'i eshitmaydi. Chunki his qulog'i yomonliklar sababli kirlangan. Inson parining qo'shig'ini eshitmaydi, chunki ularning sirlariga begona. Garchi parining nag'masi ham bu olamda bo'lsa-da, ammo ko'ngil nag'masi ikkisasidan ham balandroqdir. Zero pari ham inson ham mahbusdir. Ikkalasi ham bilmaslik va g'aflat zindonidadir. Qalbaki pul yasovchilar qalbaki pulga qanday qilib kumush sursalar, ustiga podshohning ismini yozsalar, ularning so'zlarining sirti ham tavhid va shariatdir. Ammo ichi nondagi zaharli o't urug'iga o'xshaydi. Allohning amrini Allohga yetishgandan so'ra, o'rgan. Har bir qalb ham Alloh amrini anglayvermaydi. Shohidning ham ba'zan to'g'ri so'z, ba'zan yolg'onchi bo'ladi. Goh sharobdan, goh ayrondan mast bo'ladilar. Ayron ichgan ham o'zini mastdek ko'rsatishi mumkin. Shovqin ko'taradi, kayfdek ko'rinadi. U riyokor, ishqdan mast bo'ldi, deb sanalishi uchun namoz qiladi. Ko'rinishga oid narsalardan maydonga kelgan narsa butunlay boshqadir. Ammo ko'ngilda pinhon bo'lgan narsalar alomatdir. Bularni farqlashga qanday erishish mumkin? Alloh nuri bilan qarasa, ko'rsa, shundagina farqlash mumkin ularni. Yo Rabbi, duoyimizni qabul qil. Bizga farqlash iqtidorini ber. Yolg'on alomatni rostidan ajrataylik. Sabr toqat bilan 7 rangda ko'ruvchi bu zohiriy ko'zdan boshqa ko'zga ega bo'lasan. U ko'z bilan bu ranglardan boshqa ranglarni, toshlar o'rniga javohirlarni ko'rasan. O'z yuzini ko'rishga qodir bo'lganlarning nuri haqning nuridan ko'pdir. U o'lsa ham nuri boqiydir, chunki fikri Allohning fikridir. O'z yuzini ko'z o'ngida ochiq ravshan tarzda ko'rgan nur biz bilan nur emasdir. Oqibatini ko'rish nurining nishonasidir. Bu shahvatga tushish sening mozoring. 100 turli o'yin bilan 100 xil tajriba o'tkazib, oqibatini ko'rgan kishi bittagina o'yin ko'rganga o'xshamaydi. Qandilga qarasang, yo'qolding, ketding. Chunki ikkilik va raqamga sig'ish qandilga xos. Ammo nurga qaradingmi, ikkilikdan ham boshi va oxiri bo'lmagan jism olamining sonidan ham qutalasan. To'satdan uzoqda sohilda 7 sham ko'rdim. Ular tomon yugura boshladim. Shamlardan har birining nuri osmonga urib turardi. Hayratda tushdim. Hayrat to'lqini aqlimdan oshdi. Bular qanaqa shamlar? Odamlar qanday qilib bularni ko'rmaydi? Oydan oydinroq shamlar turganini holda boshqa ham sham izlaydilarmi? Odamlarning ko'zlarida qanday bog'ish borki, bularni ko'rmaydi? Dar haqiqat Alloh to'g'ri yo'lni istaganiga ko'rsatar ekan, der edi. Uning rahmat asallariyu rahmat mevalari ko'rinib turibdi. Ammo uning mohiyatini undan boshqa kim anglay oladi? Kamol vasflarining mohiyatlari faqat asar va misollardagina bilinadi. Bundan boshqa tarzda kishilar bila olmaydilar. Agar uni shakardek ko'rinishini istasang, uni oshiqlarning ko'zi bilan ko'r. U go'zalga o'z ko'zing bilan boshqa boqma. Istalganni istaganlarning ko'zi bilan ko'r. O'z ko'zingni yum. Ko'zingning o'rniga uning oshiq bo'lganlardan qarzga olingan ko'zini qo'y. Hatto undan qarzga ko'z, fikr olguni uning yuziga, ko'ziga boq. Sen bir ishni shaxt bilan boshlab, shu ishga berilib ketasan. Undagi ayb va nuqson shu damda senga ko'rinmaydi. Alloh shu ishdagi kamchilikni yashirgandan sen jon diling bilan kirishasan. Haroratli fikrlaringning kamchiligi ham sendan pinhondir. Bu fikrdagi xatolik senga ma'lum bo'lganda undan qochardin. Jonning koshki bu fikr bilan mening oramda mag'rib bilan mashriq o'rtasidagicha masofa bo'lsa, der eding. Nihoyat undan bezib pushaymon bo'lasan. Bu hol oldinroq yuz berganda unga qarab yugurmasding yoki yugurarmiding? 200 bilan oldinni, oxirini ko'r. Өзіңе кел, иблистік бір көзлі болма. Бір көзлі деп, фақат малым вазиятта гіна күрутіларна айтамыз. Хайвонлардек, башқа нәрсадан хабарлары йоқ. Кіші ахрыны ойласа яхшыдар. Ишке зидият білян қарайды. Икен екеді. Мол хасыл туплайды. Чүнкі біләді ки, бұ икен дүниосы махшарге таярланыш, ахиратта бұ ерде икеніні ұрыш, туплаш ва йығыштырыш үчін яратылгендар. Ишнің ахрыны көрген көздар на қадар бақтияр. Улар тананың бұзылып чырышыны көрәділар. Яхшы адамның көңілі яман фікір келді ме? Бұ бейжес емес. Бұның бір сабабы бар.